NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In de laatste half uur van Nieuws & Co. hoor je over hoge Spaanse politici die zich voor de rechter moeten verantwoorden voor hun omgang met de onafhankelijkheidsbeweging van de Catalanen. En de oud-advocaat van president Trump belooft met spectaculaire onthullingen te komen in het verhoor. Nou, en dat gebeurt dus ook. Hoor je in het NOS-journaal met Jelle Visser. Donald Trump is een racist, oplichter en een bedrieger. Dat zei zijn oud-advocaat Michael Cohen tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse congres. Cohen heeft spijt dat hij heeft meegewerkt aan de praktijken van Trump, zei hij. I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts rather than listening to my own conscience. I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man. En hij is een cheat. Volgens Cohen wist Trump dat de naaste adviseur tijdens de verkiezingscampagne in gesprek was met WikiLeaks om e-mails van de Democraten te lekken die de campagne van Hillary Clinton zouden beschadigen. Volgens Trump liegt Cohen om zijn celstraf te verkorten. De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse regering over het besluit om aandelen Air France KLM te kopen. Nederland kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen van de holding, maar lichtte de Fransen pas in na de koop. En dat valt niet goed in Frankrijk, zegt correspondent Frank Renaud. Macron heeft dus vanmiddag gereageerd. Die zei koeltjes, wij zijn niet geïnformeerd. We wisten niet dat Nederland dit aan het doen was. Heel diplomatiek taalgebruik. En hij zei ook, Nederland moet nu gewoon opheldering geven. We willen weten wat de bedoeling zijn van de Nederlandse regering precies. Minister Hoekstra van Financiën gaat vrijdag naar Parijs om te spreken met zijn Franse collega. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers ingetrokken moeten worden. Een Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan 1 Vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 hoogbejaarde Nederlanders een onbelaste uitkering krijgen. De politie heeft in de Lutte in Overijssel een terreurverdachte aangehouden. De man van 48 was volgens het OM een terroristisch misdrijf aan het voorbereiden, maar had nog geen concrete plannen. Een man van 20 uit Groningen is aangehouden bij een routinecontrole op de snelweg bij Zwolle. In de kofferbak van zijn auto lagen 76 kilo hennep en 69 pakjes hash. De man wilde in eerste instantie de kofferbak niet openen omdat hij zich zei te schamen voor de inhoud. Dat zouden sekspoppen en seksplaatjes zijn geweest. Op de eerste dag van de top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben de leiders elkaar de hand geschud en met elkaar gesproken. Dat was minder lang dan gepland. Voor het gesprek tussen de leiders benadrukte Trump nog eens dat Noord-Korea ongekende mogelijkheden heeft. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. Amerika gaat Noord-Korea helpen met de economische ontwikkeling, aldus Trump. Morgen is er nog een ontmoeting tussen de twee. De nieuwe Amsterdamse politiechef is Frank Pauw. Hij volgt Pieter Jaap Albersberg op, die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is geworden. Frank Pauw is nu nog politiechef in Rotterdam en hij begint op 1 mei aan zijn nieuwe klus. Hij heeft er zin in, al was het geen gemakkelijke beslissing. Ja, met bloedend hart en heel lang twijfel. En waarom zou ik het doen? En toch de keus gemaakt. Het is een stad met een hele forse uitdaging op allerlei gebieden. Ik ben dol op politiewerk. Ik ben dol op grote stadsproblematiek. En ik ben nieuwsgierig. Pauw was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam. Hij stond bekend als een man van de straat die erg betrokken was bij zijn agenten. En dan het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en er is vooral in het noordwesten kans op nevel of mist. Het koelt af tot 1 à 3 graden. Morgen minder zon en meer bewolking en later op de dag wat regen. In het uiterste noorden blijft het mogelijk droog. Het wordt nog altijd zacht met 10 tot 13 graden. En Jolande van der Velde heeft de verkeersinformatie voor je. En het aantal files begint nu duidelijk af te nemen. Ook goed nieuws vanaf de Veluwe op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er zijn alle rijstroken weer open. Tussen Wezep en Alfred Elspeet nog zo'n 20 minuten vertraging. Wat er verder speelt is een kapotte vrachtwagen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 2 rijstroken zijn dicht. Tussen Culemborg en Knoopendel nu een kwartier vertraging. 20 tot 25 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoopend Grijsoord. En we hadden de hele middag vrij veel vertraging op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Daar waren vanmiddag een aantal ponies losgebroken. Die 203 was een tijd lang dicht. Nu is alles weer vrijgegeven. Het gaat ook weer wat beter tussen Uitgeest en Krommenie West. Nog 3 kilometer met 20 minuten vertraging. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en twee keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. NOS NTR. Berouw, dat is wat Michael Cohen vandaag laat zien tegenover het congres. Hij zegt dat hij spijt heeft van alles wat hij heeft gedaan voor president Trump. I regret the day I said yes to Mr. Trump. I regret all the help and support I gave him along the way. Lara Rensen. Nieuws en Co. Cohen zette meteen de toon door Trump een racist, een leugenaar en een bedrieger te noemen. Maar hij zei meer in de verklaring die hij zojuist voorlas in het Amerikaanse congres. En het verhoor is nog altijd bezig hoor. Terwijl we hier in de uitzending zitten, correspondent Rijn Hermerlijn in Washington. Tot nu toe, Rijn, wat zijn de opvallendste onthullingen die Cohen doet over Trump? Ja, dat zijn toch wel die onthullingen die te maken hebben met die verkiezingscampagne in 2016. Volgens Cohen wist Trump van een aanstaande WikiLeaks-publicatie van gestolen e-mails uit de campagne van Hillary Clinton. Nou, adviseur Roger Stone, die in contact stond met WikiLeaks, zou kandidaat toen nog Trump dat hebben verteld. En die e-mails bleken later ook schadelijk te zijn voor de campagne van Hillary Clinton. En een andere beschuldiging gaat over Trumps affaire met pornoster Stormy Daniels. Trump zou zelf opdracht hebben gegeven om haar zwijggeld te betalen om zo zijn eigen verkiezingscampagne te beschermen. Cohen liet als bewijs een cheque van $35.000 zien die president Trump zelf zou hebben uitgeschreven als deel van een terugbetaling aan Cohen die het hele bedrag van $130.000 persoonlijk voorschoot. He was a presidential candidate who knew that Roger Stone was talking with Julian Assange about a WikiLeaks drop on the Democratic National Committee emails. Ja, oké. Okay. Ik begrijp, Ryan, dat Trump op dit moment in Hanoi zit, hè? Kijkt hij naar dit verhoor, denk je? Ja, absoluut. Het is duidelijk dat Trumps aandacht niet helemaal bij de onderhandelingen met Noord-Korea zit. Want hij heeft ook vanuit Vietnam al getweet dat Cohen slechte dingen heeft gedaan die niks te maken hebben met Trump. Dat is een citaat. En dat Cohen liegt om een lagere straf te krijgen. En ook het Witte Huis noemt het in een verklaring absurd dat Cohen een platform krijgt om verdere leugens te verspreiden. De Democraten zeggen juist in de commissie dat de Republikeinen het eigenlijk nooit een probleem vonden tot nu. Hè, dat Cohen loog, maar wel dat hij juist is opgehouden met liegen. Dat vinden ze een probleem. Dus het is enorm morren gooien in dat congres. Ja. En hoe zit Cohen daar? Want hij is momenteel, wordt hij nog verhoord? Dus hoe moet ik me dit voorstellen? Er zijn allerlei vragen worden er gesteld door de senatoren. Door leden van het Huis van Afgevaardigden. Ja, precies, hij is gisteren voor de Senaat gekomen, maar dat was besloten. En nu is het dus voor het hele publiek te zien. En die vuren allemaal vragen op hem af. En dat gaat langs partijlijnen. Dus wat de Republikeinen proberen te doen is met name hem aan te vallen op zijn karakter. Om te zeggen van je bent al een leugenaar. En in die zin hebben ze ook gelijk. Hij heeft al gelogen onder ede. Hij heeft zelfs voor dit congres gelogen. Hij zegt daar nu spijt van te hebben. En hij komt dus met die bewijzen. En de vraag is of dat geloofwaardig is. Dat moet het publiek en ook later ook de aanklagers maar uitmaken. Met name denk ik wat belangrijk is, is dat hoe Mueller hier tegenaan kijkt. Mueller die zit natuurlijk niet hier zelf ook voor de buis, want die heeft Cohen al lang en breed gesproken. 70 uur maar liefst heeft hij Cohen ondervraagd. En de grote vraag is of hij Cohen's verhaal geloofwaardig vindt, of hij die bewijslast geloofwaardig vindt, en of hij dat zo geloofwaardig vindt dat hij het ook uiteindelijk zal opnemen in dat eindrapport waar we nu met z'n allen op zitten wachten, wat de komende weken volgens de laatste berichten zal verschijnen. En we weten nog niet in wat voor vorm. Nee, en deze twee verhoren, dus in het geheim in de Senaat en nu in het Huis van Afgevaardigden, waar moeten we dat plaatsen dan? Wat is het belang daarvan? Dit gaat natuurlijk over de president, over de kandidaat Trump en ook over wat hij gedaan heeft als president. Die beschuldigingen zijn natuurlijk niet mals. Ik bedoel, hij zou die cheque met name geschreven hebben toen hij al president was in 2017. Die cheque voor Stormy Daniels om haar mond te houden. Die cheque voor Stormy Daniels, ja. Iets wat Trump zelf altijd ontkend heeft. En hij heeft veel van die beschuldigingen allang ontkend. De vraag is of Cohen ook echt inderdaad geloofwaardig bewijsmateriaal kan aanleveren en heeft aangeleverd aan Mueller, maar ook aan andere aanklagers, of dat ook daadwerkelijk zijn versie moet ondersteunen. Want voorlopig is het natuurlijk wel een enorm welis-niet te spelletje. En het is aan Robert Mueller en aan de andere aanklagers om daar chocola van te maken. Ja, precies. En de Senaat en het Huis van Afgevaardigden willen natuurlijk zijn ook op zoek naar de waarheid. Rijn Hermelijn in Washington. Dankjewel. 12 minuten over 6, een belangrijke dag in een van de grootste strafprocessen ooit in Spanje. 12 Catalaanse leiders staan voor de rechter vanwege hun rol in het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Nou, vandaag is een van de hoofdrolspelers aan de Spaanse kant aan de beurt. Oud-minister-president Rajoy. Je weet het nog, in de Spaanse regio Catalonië greep de oproerpolitie op zijn bevel hard in tijdens dat referendum. En nu de rust terug is, worden er in de rechtszaal maar liefst 500 getuigen gehoord. Je loopt voor het Hooggerechtshof van Madrid tussen een batterij camera's. Hier spreken vanaf vandaag oud-ministers uit de centrumrechtse regering van Mariano Rajoy. Het is de derde week van het proces voor de rechtbank hier over dat verboden referendum. Voor de aanklagers in deze zaak blijft het een belangrijk punt te bewijzen dat er echt een vooropgezet plan bestond om willens en wetens de Catalaanse onafhankelijkheid in de wacht te slepen. Se lo dijimos abiertamente. Es que en las innumerables comparecencias que tuvimos los miembros del gobierno. We hebben er steeds op aangedrongen bij de Catalaanse leiders dat ze hun plannen opgaven, zegt de voormalige vicepremier Soraya Sanz. We bleven herhalen dat we hun referendum niet konden goedkeuren. Dag na dag hebben we geprobeerd ze te stoppen. El derecho a manifestación, el derecho a movilización. Natuurlijk riepen we op voor dat referendum van 1 oktober 2 jaar geleden, ook al was die stemming verboden, zei hier gisteren Jordi Cuixart, leider van de Catalaanse beweging Òmnium. Hij zei, het recht om te staken dwing je af met een staking. En het recht om te stemmen dwing je dus af door te gaan stemmen. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Ik ben een politieke gevangene die al meer dan 500 dagen zit opgesloten, onderstreepte Cuixart een aantal keer tegenover zijn rechters. Mijn prioriteit is nu de schending van fundamentele rechten in Catalonië. Het politieke probleem tussen Catalonië en Spanje moet worden opgelost. Mijn prioriteit is de resolutie van het conflict tussen Catalonië en Spanje en de recuperatie van de rechten en libertades in het conjunto van het Spaanse. Aan de voormalige Spaanse vicepremier Sanz is dan de vraag of ze dacht dat het uitroepen van de republiek, zoals later gebeurde, symbolisch was. Ze zegt, absoluut niet. Daarom namen wij het regiobestuur over. Daarom grepen we in. Muchísimas gracias, señor fiscal. La abogacía del Estado tiene la palabra. Dus oud-president Mariano Rajoy, vandaag een van de hoofdrolspelers aan de Spaanse kant. Wij zijn benieuwd, Rob Zoutberg, wat heeft Rajoy in de rechtszaal gezegd? Ja, hij is net klaar met praten hier. Hè. Het voornaamste wat hij gezegd heeft... het ingrijpen door mijn regering destijds in Catalonië was onvermijdelijk. Hij is daar heel langdurig ingegaan op het overnemen van het Catalaans bestuur... na het referendum, na het uitroepen van de onafhankelijkheid... Rajoy zegt letterlijk, iedereen wist wat er ging gebeuren. Ik werd in de hoek geduwd. Dit had nergens ter wereld een regeringsleider geaccepteerd. We moesten wel ingrijpen. Dus een langdurige verantwoording dat hij dat heeft gedaan. Al zei hij wel, je had het ook net even over die enorme beelden... van dat gewelddadig optreden van de politie destijds bij het referendum. Hij zei, ik betreur dat. Natuurlijk heb ik dat betreurd dat dat zo kon gebeuren... Maar dan weer terug, het was allemaal onvermijdelijk. Het verhaal van Rajoy dus vandaag. En de uiterst rechtse partij Vox in Spanje... is ook op een opmerkelijke manier bij deze rechtszaak betrokken. Hoe zit dat? Ja, dat is heel opmerkelijk in deze zaak. Je moet het even begrijpen wat er gebeurt. In die zaal daar zitten dus de advocaten van de beschuldigde partij. Maar er zitten ook drie andere partijen. Er zit een landsadvocaat, de openbaar aanklager in deze zaak. En dan nog een aanklager namens het volk. Nou, dat was ooit een mooi idee van de Spanjaarden. Zo van, justitie komt naar je toe deze zomer. Dat was het idee. Hè. Je kan zelf ook meedoen. Maar je ziet dat dat steeds meer als een politiek instrument is gebruikt. En die partij Vox, die uiterst rechtse nieuwe partij... die zit daar dus in de zaal in een toga met advocatenkleren aan. Zij zijn aanklager namens het volk. En let wel natuurlijk, er komen hier verkiezingen aan in april... Vox gebruikt dit natuurlijk aan, grijpt dit allemaal natuurlijk aan om punten te scoren bij dit proces. En die statements die vandaag gemaakt worden, hebben die dan invloed op de vervroegde verkiezingen? Nou ja, in Spanje is altijd natuurlijk alles is politiek spel wat er gespeeld wordt. Hè? En die verkiezingen die komen er inderdaad aan. Hoe ziet het er straks uit in april bij die verkiezingen? Waarschijnlijk komt alleen de rechtse partijen aan een meerderheid. Hè? Dan heb je dus weer over die partij van oud-premier Rajoy, de Partido Popular. Die nieuwe liberale partij Ciudadanos, die een beetje lijkt op D66 bij ons in Nederland. Maar ook die partij Vox. En zij gaan met z'n drieën waarschijnlijk bij elkaar schurken om het nieuwe bestuur van het land te gaan vormen. Dus ik kan dan, als ik er zo naar luister en ik zie die mensen van Vox daar zitten, dan kan ik er me gewoon niet aan onttrekken. Dat ik denk, ja, je zit hier niet alleen voor het proces, je zit ook iets voor wat strakjes eraan zitten komen. Namelijk een nieuw rechtsbestuur in Spanje. En daar moet je ook bij bedenken, deze partijen hebben al aangekondigd, gaan wij straks besturen, gaan we opnieuw hard ingrijpen in Catalonië. En dan gaan we opnieuw het regiobestuur overnemen, ook de regionale televisie. Dat gaan we dan straks allemaal doen. Oké, okay, ja. En deze zaak, hoe lang gaat dit nog duren? Heb je even een paar maanden? Ja, gaat het zo lang duren, ja? Het gaat nog ontzettend lang duren. We zijn in de derde week nu. We hebben de 12 verdachten in de zaak gehoord. We hebben een aantal ministers nu gehoord. Nou, dan kom je op zo'n 15 mensen uit die gehoord zijn. Maar we moeten naar 500 toe. Dus er is nog inderdaad wel eventjes te gaan. Je moet er wel bij bedenken, dit verhoor vandaag van die politici, van die oud-ministers, zijn nadrukkelijk naar voren gehaald om het niet te laten samenvallen met die verkiezingen straks. Om in ieder geval de invloed een beetje kleiner te maken. Nou goed, nog honderden mensen te gaan die allemaal iets over gaan vertellen. Het gaat wel even duren. Dankjewel, Rob Zoutberg, over de zaak rond het referendum, het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Nog even naar de files, Jolande van der Velden. Het gaat nu heel snel de goede kant op, hoor. De meeste files, de dagelijkse files, lossen echt snel op. Meer dan 10 minuten vertraging heb je nog op twee wegen. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knopend Grijzoord 10 minuten tot een kwartier. En ook een kwartier extra op de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar was een ongeluk tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein nog 6 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. 10 minuten voor 6:30. Elke dag verwelkomen we rond die tijdstip een vriend van Nieuws en Co die vanuit zijn of haar expertise kijkt naar het nieuws. Vandaag is dat Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof verbonden aan de Universiteit Leiden. Fijn dat je er bent. Met jou willen we kijken naar de situatie in Venezuela. Op dit moment zijn daar, ja, dat is opmerkelijk toch, twee mannen die zich de baas van het land noemen. President Maduro natuurlijk en de zelfbenoemde interim-president Guaido. Amerika en een aantal Europese landen, waaronder Nederland, steunen Guaido. Maar Maduro heeft onder meer China en Rusland achter zich staan. Het lijkt toch een impasse, hè, op dit moment. Hoe zie jij dat, Bastiaan? Ja, zo zie ik het ook inderdaad. En het lijkt alleen maar versterkt te worden door het feit dat aan de ene kant er lijkt iets positiefs in die zin te gebeuren. In de zin dat Guaido natuurlijk naar de zogenaamde Lima-groep was, hè, in Colombia. Dat is dan de groep van landen, vooral Latijns-Amerikaanse landen, die hem steunen eigenlijk. En die dus willen dat daar iets gaat veranderen in Venezuela. Alleen ja, de impasse lijkt daar op een gekke manier misschien ook wel weer door vergroot te worden. Want er was vandaag nog een interview van hem in Colombia met de CNN. En dan zegt hij van ja, kijk, ik ga binnenkort weer terug naar Venezuela om daar mijn taken als president uit te oefenen. Hè. Dus dat is dus helemaal dat twee kapiteins idee. Alleen de vraag is vooral hoe dat ook zal gaan als hij nu buiten Venezuela is. Want hij moet natuurlijk terug. De grenzen zitten helemaal dicht, ook voor de hulp. Hij houdt zelf ook rekening met de mogelijkheid dat hij er niet in komt, dat hij gearresteerd wordt. Dus het is de vraag of het, kijk, het is voor de internationale coalitie misschien, of de steun die nodig is, goed geweest. Alleen, hij was natuurlijk ook wel heel erg belangrijk juist in Venezuela. Want hij was iemand die mensen op de been bracht en tegelijkertijd ook iemand waarvan je kunt zeggen, ja, hij is natuurlijk wel de persoon waar het regime zich misschien op richt. Alleen het regime wist ook heel goed dat ze niet zomaar hem in de gevangenis konden gooien. Want dan heb je misschien echt dat je Trump of in een ander land provoceert en maar zegt van ja, dan misschien wel de toegang tot het land weigeren, zeg je eigenlijk. En dan is het misschien niet zo verstandig dat hij gegaan is. Maar even naar de legitimiteit van het feit dat hij zichzelf tot interim-president uitroept. Kan dat? Mag dat? Want Maduro is natuurlijk wel gewoon gekozen. Ja, klopt. Nou ja, kijk, iedereen kan natuurlijk zich uitroepen tot, ja. Arjen Lubach had de Faro-petitie, geloof ik. Ja. Alleen, het is een onmiskenbaar feit in ieder geval dat Guaido in ieder geval niet langs democratische weg president is geworden. Hè? Er is heel veel te zeggen over hoe Maduro nu aan de macht is. Ja. Dus dat maakt niet dat Maduro daarmee dan wel democratisch per se perfect gelegitimeerd is. Mm-hmm. Maar bij Guaido ontbreekt dat in ieder geval. Dat kunnen we in ieder geval zeggen. Dat is parlementsvoorzitter, ben je niet opeens president. Maar er is natuurlijk wel een soort redenering die je kunt opzetten. Je kunt wel zeggen, als een bevolking in Venezuela echt zwaar te lijden heeft onder een specifiek regime. Hè, als het dus echt, hè, we kennen natuurlijk alle verhalen over de honger en hoe het met de gezondheid gaat van Venezolanen. Er was net nieuws dat de kindersterfte is verdubbeld in Venezuela momenteel. Dat is toch heel zorgelijk. En als je dan daarbij optelt dat nu ook de hulpgoederen niet eens binnengelaten worden. Hè, want je kunt natuurlijk alles van interventies en buitenlandse inmenging zeggen, maar gewoon basale hulpgoederen. Die dus ook zelfs verbrand worden. Hè, er werden zelfs dingen in de brand gestoken en zijn zelfs mensen neergeschoten die probeerden dat toch naar binnen te halen door over de grens te gaan. Als zo'n situatie ontstaat, ontstaat er misschien ook na een tijdje een recht bij een bevolking. En er is natuurlijk, er zijn heel veel politieke theorieën daar ook over die zeggen van ja, als er op een gegeven moment zo'n soort van tirannie wordt uitgeoefend over een bevolking, dan ontstaat er wel ergens een recht om je daartegen te verzetten. En hij kan zich dan misschien opwerpen als degene die dat verzet vertolkt. Dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is misschien meer de, zou je kunnen zeggen, niet zo van nou, we lijden echt als bevolking en we gaan eraan onderdoor qua honger en misschien dus sterfte. Maar ook gewoon heel bazaal de verdediging van de restjes, zou ik willen zeggen, van de democratische rechtsorde in Venezuela, voor zover die er was. Bijvoorbeeld de Duitse grondwet, die heeft een heel vrij heftig artikel in de grondwet staan. Dat er een recht is op verzet voor alle Duitse burgers op het moment dat de constitutionele orde in gevaar wordt gebracht. En dan gaat het dus niet zozeer om die hulpgoederen, maar bijvoorbeeld om hoe Maduro al eerder naast het parlement gewoon een extra parlement als het ware heeft gemaakt en gewoon heel de macht naar zich toegetrokken heeft. En is dat in Duitsland, is dat tot stand gekomen na de opkomst van Hitler? Het is dus inderdaad, je zou kunnen zeggen, onderdeel van de grondwet van Duitsland die geprobeerd heeft om in ieder geval één ding onmogelijk te maken, dat langs juridische weg inderdaad nog een keer iets vergelijkbaars zou gebeuren, waarbij dus de staat als het ware tegen zichzelf ingezet wordt. Dat mechanisme wilden ze stoppen. Weerbare democratie. Het is natuurlijk ook een specifieke afwijking van mij, dat ik daar dat stukje van de Duitse grondwet ken. Ja. Alleen, het is ook een heel verrijkend recht. Hè. Dus je ziet ook als je daar informatie over gaat opzoeken, dat de Duitse overheid vooral heel erg bezig is om uit te leggen dat je niet meteen de wapenen moet pakken als je denkt dat de constitutionele orde eraan gaat. Maar je kunt een punt voorstellen dat als echt de democratie of de rechtsstaat zo ernstig verwoest wordt eigenlijk door een leider, dat dan misschien burgers daartegen in het verzet zouden kunnen komen. Dus die twee gronden eigenlijk, humanitaire gronden en het beschermen van de democratische rechtsorde, zijn twee dingen die Guaido natuurlijk kan aanvoeren als ik vertolk dat verzet langs die twee wegen. Als je kijkt naar de erkenning, hè, de internationale gemeenschap is daar verdeeld over. Wat voor haken en ogen zitten daaraan het erkennen van zo'n nieuwe leider? Nou, kijk, het probleem is dat... een minuutje. Dat gaan we heel kort doen. Het probleem is het verschil tussen erkenning van staten en regeringen in het internationaal recht. Dus staten is heel normaal om te erkennen. Dus als een staat zich afscheidt en ze hebben een grondgebied, een bevolking en effectief gezag erover, dan kun je dat erkennen. De norm voor de erkenning van een regering is, wie is de baas? Dus wie heeft effectief gezag? Guaido of Maduro? En je zou kunnen zeggen, er is ook een goed stuk van hoogleraar uit Maastricht verschenen over de Nederlandse erkenning, waarvan hij dus eigenlijk zegt, dat was niet een volledige erkenning van Guaido. Het is wel politieke steun, maar geen erkenning, want het is toch wel prematuur om te zeggen dat Guaido het effectieve gezag uitoefent in Venezuela. Maar het laat onverlet dat die coalitie, die Lima-coalitie, om het zo maar even te noemen, wel een heel stevig politiek signaal is. En het is de vraag hoe vasthoudend Maduro gaat zijn. Dank je wel weer voor dit interessante rechtsfilosofische college, heer Rijpkema. Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof, verbonden aan de Universiteit Leiden over de situatie in Venezuela. Tot zover Nieuws in Co. Met daarin de methode tegen oorsuizen, die slaat gelukkig aan. Tienerscholen zijn in opkomst en Frankrijk is bijzonder geïrriteerd over de Nederlandse bemoeienis met Air France KLM. Niemand wist dat dit eraan zou komen. Eén krant schrijft, dit is een donderslag bij heldere hemel. Maar wij konden niet anders dan het is voor ons houden. In Frankrijk is toch wel zeer ontstemd of gepikeerd gereageerd, noem maar op, alles. Voor beide landen staat er heel erg veel op het spel. Het gaat hier over 100.000 banen in Nederland. In Frankrijk gaat het om 1,1 miljoen banen. Dus je kunt je voorstellen dat deze strijd best hard gespeeld kan gaan worden. Ik wil eigenlijk op mijn oude basisschool blijven, maar dat kon niet. Nee, want je bent 13. Ik heb eigenlijk gekozen voor tienerschool omdat ik beslistijd had nodig. Hier een fragment van het geluid wat ik hoor. Wij kunnen dat behandelen door meer te gaan trainen met soortgelijke situaties. De confrontatie aan. Ja, een goede vriend van me die zei van, joh Ludo, je moet het monster in zijn ogen aankijken en dan gaan verslaan. Dat was Nieuws in Co. Straks, dit is de dag, Thijs van der Brink. Een docent van een school is geschorst omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Maar is dat wel een goede reden voor een schorsing? Zometeen een debat daarover. Meer dus bij Thijs daarover. Wij gaan door naar de hoofdpunten van het nieuws. Freddy van Tijn, en wensen u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Minister Bruins roept leveranciers van medische hulpmiddelen op zich nog eens voor te bereiden op een no-deal Brexit. Volgens Bruins hebben nog steeds niet alle fabrikanten, leveranciers en groothandels de nodige maatregelen genomen. Bruins benadrukt dat Britse keuringsinstanties bij een no-deal geen deel meer uitmaken van het EU-systeem. De voormalige Spaanse premier Rajoy heeft gezegd dat hij wel moest ingrijpen tegen de separatisten. Hij zei dat als getuige bij het Hoge Rechtshof. 12 Catalaanse leiders worden vervolgd voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Rajoy zei dat hij het referendum onverantwoord vond. Anneke van Zanen-Niebergh volgt André Bolhuis op als voorzitter van NOC-NSF. Dat wil zeggen, ze is voorgedragen. In april volgt, als er geen tegenkandidaat is, de benoeming. Van Zanen is bestuursvoorzitter van een financieel adviesbureau. En van 2010 tot 2016 was ze penningmeester bij NOC-NSF. En een man van 20 uit Groningen is aangehouden bij een routinecontrole met in de kofferbak 76 kilo hennep en 69 pakjes hash. De man wilde eerst de kofferbak niet openmaken. Hij zei, omdat hij zich schaamde, er zouden sekspoppen en seksblaadjes in liggen. Het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, we hebben de derde dag op rij met een temperatuurrecord. Het werd 20,5 graden in Arsen in Limburg. En nog nooit eerder in februari en ook niet in de winter is het in Nederland zo warm geweest sinds het begin van de metingen. Nou, na die uitzonderlijk warme dag krijgen we toch weer een behoorlijk frisse nacht met weinig bewolking, lokale mistbank of wat mist in het westen en noorden van het land. Minimumtemperatuur komt uit op zo'n 2 tot 5 graden. Misschien dat er op een enkele plaats de temperatuur nog net onder nul komt. Morgenochtend lost de mist dan langzaam op. De bewolking neemt in de loop van de dag toe vanuit het zuidwesten. En in de loop van de middag gaat het in het zuidwesten en zuiden van het land wat regenen. Dat is lichte regen of motregen. En later trekt het ook naar het oosten en meer naar het midden van het land. In het noorden blijft het vrijwel de hele dag droog. Maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 8 tot 13 graden. En dat zal eventjes wennen worden. De wind die waait uit het westen tot zuidwesten is ook wat sterker dan de afgelopen dagen. Is matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5. In het noorden van het land is maar weinig wind. Na morgen is het dan vrijdag bewolkt, wel droog met 8 à 9 graden. In het weekend, zaterdag in de loop van de dag regen, later buien. Zondag ook enkele buien en het wordt 10 à 11 graden. En nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog wel een paar files, maar die leveren rond de 5 minuten vertraging op. Enkele files met meer dan 5 minuten vertraging, zoals op de A13 Den Haag-Rotterdam. Daar was een ongeluk tussen Delft-Noord en de Rotterdam Airport nog 5 kilometer, met een kwartier vertraging. En nog 10 minuten vertraging tot slot op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord staat 4 kilometer. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop demograaf Jan Latte waarschuwt voor babyangst. Nederlandse twintigers en dertigers stellen het krijgen van kinderen zo lang uit dat er steeds minder kinderen geboren worden. Ik wilde mijn opleiding eerst doen. Ik wilde een verandering van baan en ik wilde de IT graag in. Dus heb ik gekozen om eerst mijn hbo af te maken voordat ik überhaupt dacht aan kinderen. Volgens Jan Latte zorgt de babyangst voor vergrijzing en groeiende immigratie. Zometeen een debat. Dit is de dag waarop Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump, onder ede getuigt voor het Amerikaanse congres. Onze commentator is Arend-Jan Boekestein. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Als aanklager Mueller het bewijs van Cohen dat Trump de wet op de campagnefinanciering heeft geschonden accepteert, is Trump potentieel impeachable. En dit is de dag waarop een techniekleraar van het Hoofdvaartcollege in Hoofddorp nog steeds thuis zit, omdat leerlingen hem ervan beschuldigen dat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Bij Omroep Poont zeiden die leerlingen dat ze niet op zijn terugkeer zitten te wachten. Maar moet de leraar terugkomen? Nee! Hij mag niet in zijn huis blijven. Ik word bekend, bro! Ja, felle reacties van de leerlingen. Is deze techniekleraar te ver gegaan of gaat de school in de fout door hem te schorsen? Daarover ga ik praten met fractievertegenwoordiger Nida Den Haag, Jamiel Yilmaz, en met Jens van der Brink. Hij is advocaat en gespecialiseerd in de vrijheid van meningsuiting. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. U kunt thuis ook meepraten op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD of stuur een bericht via de Radio 1-app. Meneer Yilmaz, ik wou met u beginnen. We weten niet precies wat er is voorgevallen in het klaslokaal, in de brief die de school aan de docent heeft gestuurd over het incident staat. U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van 8 jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van 8 als pedofiel wordt gezien. Nou, de docent ontkent de lezing, dat gaan we hier niet oplossen. Stel dat het zo gegaan is, is dat wat u betreft een probleem? Ik denk dat je als leraar neutraal dient te zijn. Dat ten eerste. Dus de vraag is waarom die een theologisch iets erbij haalt. Ik snap wel dat je vanuit je rol als leraar ook leerlingen moet trainen om te kunnen gaan met niet welgevallige meningen. Maar als je dat aangaat, betekent dat je dan ook dermate expertise moet hebben over het onderwerp waar je het over hebt. Of dat nou religie is of een ander onderwerp. Zodat je in ieder geval bepaalde gevoelens kan kanaliseren. En wat ik hier heb zien gebeuren, dat blijkbaar niet is gelukt. Nee. En ik denk dat we vooral niet te heigerig en te angstvallig hierop moeten reageren. School heeft gezegd van, joh jongens, even pas op de plaats. Laten we vooral kijken wat er gebeurd is. En daarna gaan we verder kijken. Nou, dat zien we soms ook in een verhitte voetbalwedstrijd gebeuren. Ja, dat we zeggen, even een time-out. Ja. Want er is veel. Mijn vraag aan u is er veel discussie onder moslims over de leeftijd waarop Mohammed het huwelijk met Aisha heeft geconsumeerd? Ik weet wel, ik ben geen theologisch expert, maar ik weet wel dat er veel discussie is rondom de leeftijd van het trouwen en het consumeren vanuit de historische dingen. Ja. Dus zoals ik al zei, ik ben geen theologisch expert, daar gaan we ook niet verder over uiten. Ik keek net even op Wikipedia, daar staat het gewoon op, zag ik. Ja. Op zijn zesde, of zij was 6 of 7 toen ze trouwde en 8 of 9 toen natuurlijk werd geconsumeerd. Maar ligt dat dan ook gevoelig? Of dat gevoelig ligt? Ja? Ja, dat weet ik niet. Dat moet u aan de gemeenschap zelf vragen. Ik vraag het aan u. Vindt u het beledigend, zo'n uitspraak van deze docent? Ik denk, kijk, vanuit de islam is het zo dat überhaupt het beledigen van een mens, dat niet hoort en onfatsoenlijk is. En het beledigen van welke profeet dan ook, laten we dat voorop stellen. Ik als individu heb niet zoveel problemen op het moment dat iemand godsdiensten ridiculiseert, et cetera. Alleen waar het hier om gaat is de rol. Dit is een leraar. Ja. En ik denk dat je vanuit je rol als leraar geen waardeoordeel moet hebben. En dat maar je die rol is, op een bepaalde manier moet gaan vervullen. Maar mijn vraag is het een waardeoordeel als hij zegt, Mohammed was getrouwd met Aisha en die was 8 of 9 toen ze het huwelijk consumeerde. En in Nederland noemen we dat vandaag de dag, pedofilie. Is dat een waardeoordeel of is dat een feit? Nou, volgens mij heeft u net gezegd, we weten niet precies wat er is gebeurd. Op die school? En, ja. Ja, op die school. En nu wilt u dat ik uitspraken ga doen over iets wat daar is gebeurd. Dit is wat de school schrijft aan de docent. Ik denk dat je als docent je ontzettend bewust moet zijn van de gevoeligheden en ook van de historische dingen, feitelijk of niet. En dat je onderlegd moet zijn om met die diverse klassen om te gaan. We merken dat die klassen steeds meer divers worden en dat steeds meer leraren ook moeite hebben om met die diversiteit om te gaan. Dus de vraag is, was deze docent voldoende geëquipeerd om dit op deze manier op te pakken, ja of nee? Ja, meneer Van der Brink, u bent advocaat bij Kennedy van der Laan. Vindt u het beledigend? Beledigend vind ik een beetje een lastige term hier als het gaat over feiten. Nou ja, daar zitten we een beetje mee te stoeien. Hè? Wat zijn feiten, wat zijn meningen en waar begint de belediging als die er is? Als je iemand een scheldwoord gebruikt over iemand, dat kan beledigend zijn. Maar als je hierover discussieert, vind ik het heel lastig hoor, dat het maar weer meteen beledigend wordt genoemd. Ik zie het niet echt als belediging, nee. Nee, dus de docent moet dit kunnen zeggen wat u betreft? Nee, ik denk dat het niet. Hij zegt ook, ik heb het niet gezegd. Maar als een leerling iets stoms tegen jou zegt, moet je niet iets terug gaan zeggen om hem te pakken of zo. Dat lijkt me niet heel volwassen. Want zo zou het gegaan zijn? Dat zegt de school. Alleen die leraar zegt, het is helemaal niet zo gegaan. En ik vind het wel van de gekke dat deze meneer nu thuis zit. Terwijl uit niets blijkt dat de lezing van die leerlingen klopt. En ten tweede, als dat dan zo is, moet je dan iemand schorsen. En ik geloof dat de school in die brief heeft gezegd dat de leraar 2 keer met leerlingen over de islam en de profeet zou hebben gesproken. Mm. En dat dat een aanleiding was om hem te schorsen of hem een time-out te geven, zoals zij zeggen. Ja. Niet echt heel veel verschil, denk ik. Dat lijkt me absurd. En waarom vindt u het absurd? Je doet eerst zorgvuldig onderzoek voordat je de schuld bij een leraar neerlegt. En dan begreep ik ook nog dat ze erbij hebben geroepen van we moeten hem ook beschermen. Want er zijn leerlingen die hebben gezegd, die argumenten hebben geuit en ik ga je banden lek steken en weet ik veel wat met je doen. Mm-hmm. En dan denk ik, nou, dan moet je de ME erbij halen om die leraar te beschermen en niet de kant van de bedreigers kiezen, lijkt me. Ik hoop dat we in een land leven waarin dat duidelijk is. Dus ik vind wat die school hier doet niet kunnen, of het nou wel of niet gebeurd is. Ja, meneer Jumas. Eerst onderzoek doen en dan pas. Ja, de ME op een stel kinderen afsturen, lijkt me nogal een overtrokken reactie. Nou, als kinderen de leraar gaan aanvallen, dan stuur je de ME. Maar als ze niks doen, dan niet. Maar als er dreigementen zijn, als u door elkaar praat, dan horen we u allebei. Ik heb een vraag gesteld. Meneer Jumas heeft het woord. Ja, u mag het zeggen. Kijk, allereerst nogmaals, ik weet niet wat daar precies is gebeurd. Blijkbaar zijn de gemoederen dermate hoog op opgelopen dat zowel de leraar als een hele groep leerlingen tegenover elkaar staan. Ik weet ook niet wat het beleid is van de school zelf rondom leraren, rondom bepaald gedrag, code of conduct. En ik ben gewoon vooral benieuwd, hebben zij gehandeld naar zoals hun eigen beleid is vormgegeven, ja of nee? Ja. In plaats van dat we nu dus heel heigerig bovenop springen. Ja, ik zou gewoon zeggen van laten we even afwachten wat hieruit gaat komen. Ja, nou, dan kunnen we lang wachten, want die schorsing is inmiddels met 3 maanden verlengd, heb ik me laten vertellen. Dus dat duurt nog wel even. Meneer Van der Brink, mag je een profeet beledigen, vindt u? Volgens de vrijheid van meningsuiting? Ik vind dat het zeker moet kunnen dat je religie is net als politiek een onderwerp waar je heel vrij over zou moeten kunnen discussiëren. Wat ook heel veel vragen oproept, zeker bij mensen die geen religie aanhangen. Heeft in het verleden nog tot al wat geweld en andere problemen geleid. En er zijn allerlei hele interessante vragen die je over religie kunt stellen en vele discussies die je daarover kunt voeren. En ik vind dat dat moet kunnen. Hmm. Alleen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft recent een uitspraak over precies dit onderwerp gedaan. Of je de profeet een pedofiel mag noemen. Ja. En in Oostenrijk was een politicus daarvoor veroordeeld. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vond dat dat oké was. Die zei dat is geen ontoelaatbare beperking van de uitingsvrijheid. Dus je mag een politicus veroordelen voor de uitlating dat Mohammed een pedofiel was. Oké. En daarbij werd dan verwezen naar een eerdere uitspraak in die zaak in Oostenrijk, waarin de Oostenrijkse rechter zei van Aisha was dan 9 of 8 toen dat huwelijk geconsumeerd is. Ja. Maar ze waren ook nog getrouwd toen zij 18 was. En dus kun je niet zeggen dat de profeet pedofiel was. Want pedofiel ben je, dan zou die, zeg maar, als ze 18 was, zou je er weer de laan moeten sturen en weer een nieuw kind moeten zoeken. Nou, dat is wel een hele bijzondere interpretatie lijkt mij, en dat is gewoon zoeken naar van ja, we moeten heel voorzichtig omgaan met de islam, want we weten allemaal wat er is gebeurd, en laten we daar vooral pais en vrij houden. Ja, dat was een redenering maar van de rechter. Deze onzin redenering dan verzint is voor het ERM wel echt een blamage als bijvraagt. Ja, ja. Meneer Yilmaz, wat vindt u van die uitspraak van de Europese rechter? Ik ben geen rechter. Ik ga niet op zijn stoel zitten. Wat maar wat vindt. Mij wel opvalt is dat als de rechter uitspraken doet die een bepaalde groep welgevallig is, dan vinden we het goed. En als ze dan een uitspraak doet wat ons niet bevalt, dan hebben we daar kritiek op. We hebben gewoon bepaalde wet- en regelgeving. We hebben een Europees verdrag voor de rechten van de mens. We hebben ook een grondwet in Nederland. En daar dienen mensen zich aan te houden. En als de rechter hier een oordeel heeft over geveld, ja, dan voeg ik mij daartoe. Ja, de Europese rechter gaat over. Dus het gaat niet per se over de Nederlandse grondwet. Ja, maar ja, bedoel, je merkt ook de laatste tijd dat er ook steeds vaker een discussie is over vrijheid van godsdienst. Zelfs over het af willen schaffen van artikel 1 van de grondwet. Rondom gelijke rechten, ja. Antidiscriminatie. Dus ik zou zeggen, we hebben een democratische rechtsstaat en die is zo ingericht om juist de gemarginaliseerde groepen te beschermen. Zijn dat moslims? Zijn dat gemarginaliseerde groepen volgens u? Ja, denk het wel. Op dit moment één van de. Niet de enige. En dus is het terecht dat ze op dit soort punten beschermd worden? Ik denk dat het heel goed is dat gemarginaliseerde groepen beschermd worden. Helemaal als je ziet ook in welke tijden we leven. Met het ene onderzoek naar de andere waaruit blijkt dat inmiddels ook al 63% van de Nederlanders vindt dat islam niet thuis hoort in dit land. Okay. En dat we ook heel veel antidemocratische wetsvoorstellen zien vanuit politieke partijen. Ik wil even naar Arjan Boekestein. Ja. Een vraag aan Yilmaz. Ik denk dat het belangrijk is om beledigingen en feiten van elkaar te scheiden. Stel je voor, ik werk op een christelijke school en ik zeg daar als docent, zeg ik van, christendom en antisemitisme hebben de geschiedenis veel met elkaar te maken. Dan is dat een feit, hè? Ja. En eigenlijk is dat precies hetzelfde als wat er nu gebeurt. En eerlijk gezegd vind ik dat als mensen feiten noemen, als we niet meer feiten mogen benoemen, dan gaan we wel het moeras in met elkaar. Maar die Europese rechter heeft het wel gezegd. Die heeft gezegd dat het mag. Dat het geen probleem is als je iemand veroordeelt als je Mohammed een pedofiel noemt. Oh, heeft hij dat gezegd? Ja, dat heeft hij gezegd. Ja. Dat vind ik wel kwalijk. Dat heeft hij gezegd, ja. Ja. Dat vind ik kwalijk. Even nog terug naar de school. Had de school niet meer moeten doen om het gesprek te zoeken met de docent, meneer Yilmaz? Ik denk dat ik als school als eerst had geprobeerd om die docenten en de leerlingen bij elkaar te krijgen. Om te kijken, hey, wat is er gebeurd en kunnen we hier in gaan mediaten sowieso. Ja. Dus dat vind ik ook het lastige. Omdat school heeft een standpunt ingenomen. De leraar zegt, heeft een ander verhaal. En de kinderen hebben ook weer een ander verhaal. Oh ja. Ja, wie moeten we nou geloven? Ja, precies. Meneer Van der Brink, zou dat kunnen helpen? Gewoon een goed gesprek met elkaar? Het lijkt me dat we dat hadden moeten doen en niet de leraar thuis gaan zetten. Want de realiteit is natuurlijk wel dat er heel veel onrust is ontstaan onder al die leerlingen. Dat hoorden we net ook in het fragment van Poont. Ja, het is wel heel bijzonder dat je dan de leraar straft voordat je weet hoe het zit. Dat is heel kwalijk. Ik kan me niet helemaal voorstellen dat je dat doet als school. Dat vind ik een heel, heel fout signaal. En dat je dan de kinderen gelijk geeft. En zelfs als ze gelijk hebben, is nog maar even de vraag of die meneer ook thuis hoort te zitten. Ja. En ik wil nog even terug te komen op wat Yilmaz net zei, alsof het we ons allemaal aan de wet moeten houden. Heel kort, en dat allemaal duidelijk is. Ja, ik ben gespecialiseerd in dit rechtsgebied en ik kan vertellen, het is helemaal niet duidelijk, dit rechtsgebied. En iedere zaak valt er anders uit. Okay. En daar wordt altijd over gediscussieerd. En dat brengt ons alleen maar verder. En zo had je eerder het Europese Hof die vond dat een of andere schilderij waarin een Oostenrijkse kardinaal en moeder Teresa seks met elkaar hadden. En dat was allemaal, we werd over elkaar heen aan het ejaculeren. Dat was echt heel, heel grafisch. Ja, ja. Dat mocht wel. Oké. Okay. En het ezeltjesproces. Dit mag dan niet, want dit weer een feit is echt. Het ligt allemaal heel. De rechtspraak is nog lang niet duidelijk. Dus. De rechtspraak is nog lang niet uitgekristalliseerd. We gaan kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen in deze zaak. Hartelijk dank, meneer Van der Brink en meneer Yilmaz. Dit is de dag waarop Nederland massaal genoot van het prachtige weer. Zo ook Zeeuwse scholieren, die zelfs een duik in zee namen. Het was wel aan de koude kant, vertelde ze aan de verslaggever van Omroep Zeeland. Zijn jullie er nou helemaal in? Ja! Oh. Koud, heel koud. Heel koud. Heel lekker. Dit is de dag waarop Michael Cohen getuigt voor het Amerikaanse congres. De advocaat die lange tijd voor president Trump werkte, werd onder ede verhoord. Had geen goed woord over voor de president. I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts rather than listening to my own conscience. I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist, He is a con man and he is a cheat. De woorden van de voormalige advocaat van Trump, Michael Cohen. Hij noemt hem een racist, een oplichter en een bedrieger. Arend-Jan, jij zei als Mueller, de onderzoeksrechter, dit als bewijs accepteert, dan zou het wel zo kunnen zijn dat Trump moet aftreden. Nou, dat gaat een beetje te kort door de bocht. Mueller komt volgende week met zijn rapport. En om die reden is ook afgesproken dat Cohen niet over collusion, over de samenwerking met de Russen mag praten, als hij daar wat over te zeggen zou hebben. Maar er is één interessant ding gebeurd. Je ziet er nu vreselijke dat ze met modder lopen te gooien. En Republikeinen zijn daar natuurlijk betrekkelijk succesvol in, omdat Cohen natuurlijk onder ede heeft gelogen en zo. Dus waarom zou je zo iemand geloven? Ja. Maar Cohen heeft dus gisteren al in een besloten sessie bij de Senaat negen uur lang is hij opgetreden. En zijn verhaal van vandaag lekte gisteravond al uit, 20 pagina's, dat kon ik dus helemaal lezen. Ja. En hij zegt daar, ik heb bankafschriften van dat Trump geld aan mij overmaakt om dat te geven dus aan die pornodames. Ja. Nou, want die affaire met die pornodame wilde Trump uit de publiciteit houden. Hush money. Zwijggeld. Zwijggeld. Ja. Nou, Mueller heeft natuurlijk uitgebreid met Cohen al gesproken. Als dat echt zwart op wit is, dan is er dus gewoon een bewijs dat Trump opdracht heeft gegeven om zwijggeld te betalen. Ja. Nou, waarom is dat zo erg? Het is helemaal niet erg om wat hij gedaan heeft. Op zichzelf mag een presidentskandidaat dat doen. Wat niet mag, is de wet op de financiering van campagnes. Hij heeft dat betaald uit zijn campagne. Kas. Maar die wel door hemzelf was gevuld, neem ik aan. Nou ja, door allemaal mensen die hem geld gegeven hebben. Ja. En het probleem is daarmee om het door het uit de nieuws te houden in weken voor de verkiezingen, daarmee beïnvloed je het verkiezingsresultaat. Ja, dat doet iedereen. Ja, nee, maar dit niet, is niemand hangt zijn eigen vuile was buiten in de verkiezingscampagne. Nee, maar dit is echt heel ernstig. Ja? En experts zeggen daar dus ook, als dit nou keihard kan worden bewezen, het hangt er even vanaf hoe Mueller er tegenaan kijkt, dan heb je dus echt een impeachable act. Dat wil helemaal nog niet zeggen dat hij impeached wordt, want de Republikeinen gaan dat natuurlijk tegenhouden en je hebt 2/3 meerderheid in de Senaat tegen. En het is nog maar 2 keer in de geschiedenis gelukt om überhaupt iemand te impeachen. Ja. Bij Clinton lukte het niet, weet je wel. Ja. Maar dit is wel, voor het eerst hebben we iets hards. Want over de Russische samenwerking hebben we nog steeds geen harde dingen. Nee. En wat hij zegt over Roger Stone, dat hij dus met WikiLeaks zat te bellen en dat hij wist dat die e-mails er aankwamen, is niet zo heel erg geloofwaardig. Want WikiLeaks zei zelf, wij komen binnenkort met die e-mails. Dat was het nieuws van vandaag, hè? Dat Trump zou hebben geweten dat WikiLeaks mails van de Democraten zou gaan lekken. Ja. Jij zegt, dat ben ik niet van ondersteboven. Nou, weet je waarom? Omdat WikiLeaks zelf, Assange zei zelf steeds, ik kom eraan, ik ga het doen. Dus het was helemaal niet zo nodig. Het kan best zo zijn dat Roger Stone ermee bezig was. En overigens heeft Trump toen alleen maar gezegd van, it wouldn't that be a great idea, zei hij. Dat is allemaal nog niet collusion. Maar dit punt, die violation van die campaign law, dat is een hard punt, zeggen juristen. Ja, maar dat is echt een overtreding van de wet van het campagnevoeren. Ja. Je mag dat geld niet gebruiken om iemand zwijggeld te betalen. Exact. Maar goed, dan is dat dus misschien strafbaar. Is dat ook reden om iemand af te zetten? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, dit is de legal experts zeggen dat dit is iets dat echt impeachable is. Ook crimineel trouwens. Alleen, dit is natuurlijk in politieke handen, want impeachment is een politiek proces. Ja. En dan moet je ook nog eens een keer 2/3 meerderheid in de Senaat hebben. Dus het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Want dan moeten er echt Republikeinen zijn die dit ook zo erg vinden dat ze zeggen, onze Trump, want dat is het uiteindelijk, kan geen president meer zijn. Alles hangt dus af van het rapport van Mueller volgende week. We weten helemaal niet of wij dat te zien krijgen, wat de minister van Justitie kan besluiten om daar alleen maar een samenvatting van te geven, of het zelfs helemaal niet te doen. Ja. Maar als Mueller nog veel meer dingen gevonden heeft dan wij hier nu allemaal weten, dan wordt het wel heel spannend. Ja. Durf je een inschatting te maken? Hoe groot is de kans dat er een afzettingsprocedure komt? Ik ben bang dat nog steeds niet gaat lukken, omdat de Republikeinen kiezen voor hun eigen man. Oké, dankjewel. Dit is de dag waarop de nieuwe hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Frank Pauw, zich voorstelt aan de pers. Pauw is nu nog de baas van de politie in Rotterdam, maar vanaf 1 mei gaat hij aan de slag in de hoofdstad. Pauw woont in Den Haag en is ook niet van plan om naar Amsterdam te verhuizen. Ja, ik ben een gewone sterveling. Ik heb geen geld om mij in te kopen in de Amsterdamse huizenmarkt. Maar het is eigenlijk vanwege de huizenprijzen in Amsterdam, zegt u, daarom kom ik niet in de hoofdstad wonen. Volgens mij verdient u ook niet zo slecht, toch? Ik verdien zeker niet slecht, maar de huizenprijzen in Amsterdam die zijn natuurlijk gigantisch. Dit is de dag waarop de gemeente Delft de grachten in de stad schoonmaakt. Er worden vooral veel fietsen naar boven gehaald, vertelt hoofdbaggerij Johan. Nou, in totaal rond de 60, 65 fietsen per dag. Nou, dan hebben we het nog niet over de winkelwagentjes en de karretjes van de Gamma of zo. Daar hebben we het nog niet over. Het is de dag dat Jan Latte, hoogleraar demografie, ons waarschuwt voor de groeiende groep arbeidsmigranten. We moeten volgens hem de strijd aangaan met de zogenaamde babyangst. De angst van Nederlandse vrouwen om kinderen te baren. Want als Nederlandse vrouwen meer kinderen krijgen, dan zijn er minder arbeidsmigranten nodig. Peter Hovens is oprichter van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid. Is het niet eens met Jan Latte. Beide heren zijn te gast. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Latte, het aantal arbeidsmigranten groeit in ons land. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, het zit voor een belangrijk deel in de tekorten op de arbeidsmarkt op dit moment. Veel banen, weinig mensen. En waarom zijn er weinig mensen? Nou, we merken nu voor het eerst de gevolgen van het feit dat de babyboomers zichzelf niet meer vervangen. De babyboomers, zo in de jaren 70, 80, kregen gemiddeld 1,8 kind. Nu op dit moment gaan babyboomers met vakantie. Met pensioen. Met pensioen en ook met vakantie. Dus en met vakantie. Ja, denk het wel. En de vervanging 1-op-1 is er niet. Want de 20ers en 30ers, dat zijn er minder een aantal. En dat is één van de oorzaken van het feit dat er schaarste ontstaat op de arbeidsmarkt. Ja. We hebben natuurlijk nog part-time werk en aan van de andere kant. Ja, precies. Er zijn meer factoren. Is het erg dat er meer arbeidsmigranten naar Nederland komen? Nou ja, dat was niet mijn eerste insteek. Het is iets genuanceerder. Wat ik wilde benadrukken is, het fenomeen arbeidsmigranten hangt dus met onze eigen levensloop samen. Ja. En als wij ervoor kiezen om weinig kinderen te hebben en om part-time te werken, ja, dan hebben we meer mensen uit het buitenland nodig. Maar de urgentie vind ik veel meer. Op dit moment, al 4 jaar lang, zien we dat het heel goed gaat in Nederland. En wat we tegelijkertijd zien, is dat het gemiddeld kindertal verder wegzakt. Met de economie bedoelt u? Ja, en normaal gesproken zag je, als het goed gaat met de economie, dan ging dat kindertal een beetje omhoog? Ja, maar nu gaat het al 4 jaar goed met de economie, maar met de baby's niet. Het gaat omlaag. En het is nu gezakt naar 1,6. Ja. En het punt is, blijft het daarbij? Kijk, het is nu 1,6 en het idee is, of men hoopt, ja, dat is uitstel en dan komt er inhaal. Dat was meestal het patroon. Ja, en maar inhaal betekent, nu blijkt dat niet zo te zijn. Nou, tot nog toe niet. Dus misschien is het wel ijdele hoop dat er inhaal komt. En ik ben dieper in die cijfers gedoken. En wat zie je dan? Nou, er zijn allerlei signalen waarin je kunt concluderen dat twintigers nou heel veel stappen in hun leven, waaronder ouderschap, uitstellen, maar misschien ook niet durven nemen. Vandaar die babyangst. Maar je kan ook zeggen, meneer Hovens, het is helemaal geen probleem dat er steeds meer arbeidsmigranten komen. Nee, op zichzelf is dat geen probleem. Dat is een zegen te wensen als je de economie wil laten draaien. En je hebt te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. Dat zie je in diverse sectoren, zie je het al terug. En dan ontstaat er een rem op de economie. Dus op zichzelf is het geen probleem dat er arbeidsmigranten komen. Alleen, ik begrijp niet dat de heer Latte de koppeling legt naar het kindertal. Ja. Kijk, we worden al sinds, laat ik zeggen, de jaren 70 van de vorige eeuw te weinig kinderen geboren. En dat effect dat zie je nu pas terug. En dat heeft te maken met het feit dat je aanvankelijk nog een grote groep, zeg maar, vrouwen in de vruchtbare leeftijd hebt. En die groep die is blijven groeien totdat er op een gegeven moment een omslagpunt komt. En die groep is nu dus aan het afnemen. Ja, dus zelfs als zou het aantal kinderen nu, althans het kindertal gemiddeld per vrouw toenemen, dan nog krijg je niet meer kinderen. Ja, daar ben ik dus niet mee eens. Maar dat is een berekeningskwestie en definitiekwestie. Maar u zegt, meneer Bovens zegt precies wat er aan de hand is. We hebben minder kinderen dan nodig om onszelf te vervangen. Daar kun je van zeggen, dat is niet erg of wel erg. In termen van arbeidsmarkt betekent het dat als je oud bent, straks misschien te weinig artsen en verpleegsters hebt. Dat is een probleem, daar komen we ook niet zo direct van af. Ook niet met arbeidsmigranten? Nou ja, arbeidsmigranten die moeten dat compenseren, dat is één ding. Maar laten we nou eens verder kijken dan naar nu. En mijn punt is, over 20 jaar moeten ook nieuwe mensen op de arbeidsmarkt komen. Dan hebben we 2 miljoen 80-plussers. En de generaties van over 20 jaar, die worden nu geboren. En wat we zien is dat het aantal geboorten wegzakt. Ja. Als we nu kunnen niet zeker zijn dat die geboorten gaan toenemen. En we zien precies, we kunnen aanhaken bij jonge mensen wat hen hindert. Hè, wat jonge mensen hindert om hun idealen te realiseren. Ja. Dat is nog iets anders dan geboortestimulerend beleid. Dat vind ik een heel zwaar woord. Mijn insteek is, er zijn jonge mensen die hebben geen vaste baan, die hebben geen huis, die kunnen hun huis niet kopen. Helpt ze nou een beetje, zegt u? Nou, hinder ze niet om hun dromen waar te maken. Daarmee zou je misschien ook onbedoeld misschien, of als gevolg zien dat het kindertal misschien weer stijgt naar 1,7. Ja. Het andere is, stel nou dat het niet blijft bij 1,6. Maar mag ik even wat zeggen? Nee, ja, ik wil het graag afmaken. 1,6, het kan ook wegzakken naar 1,3. Dat zien we in Italië, in Spanje of Korea, is gezakt naar 1. Een onvoorstelbaar laag kindertal. Ja. Wie zegt dat dat hier niet gebeurt? Ja, precies. En dat zou wel erg zijn, zegt u, want dan hebben we gewoon echt te weinig mensen. Nou ja, dan wordt het probleem van ontgroening. Over 20 jaar wordt de ontgroening dan sterker dan we nu nog verwachten. De vergrijzing is dan sterker. Ja. De tekorten op de arbeidsmarkt worden groter. Ja. Dus wat je zou kunnen doen is zowel de jongeren van nu een beetje helpen om hun dromen te realiseren. En dat zou op lange termijn voor de samenleving als geheel betekenen dat we iets minder problemen hebben met arbeidsmarktverzorging en opvolging. Meneer Hovens, er is babyangst. Ja, dat is een doemscenario wat de heer Latte schetst. Ik kan me niet voorstellen dat het kindertal gaat zakken naar 1,3. Waarom zou dat zo zijn? We zitten al bijna 50 jaar... We zitten al een jaar of 50 zitten we rond het getal van 1,7. Het zakt nu een klein beetje weg. Dat hebben we het verleden ook gezien. Nou ja, maar daarna herstelt zich dat weer. Dat zullen we nu ook gaan meemaken. Maar meneer Hovens, het is nu wel zegt meneer Latte, met de economie gaat het goed en het kindertal neemt niet toe. Dat is nieuw. Nee, dat is niet nieuw. Er zit altijd een bepaalde periode tussen. Dat moet ik echt corrigeren. Daar heb ik met meneer De Beer van in Nidi hebben we daar onderzoek naar gedaan. Naar conjunctuurschommelingen sinds de jaren 70-80. Het ging altijd met enige vertraging ging dat samen. De laatste 4 jaar zien we dat het niet meer samenvalt. En in de Verenigde Staten hebben ze hetzelfde probleem. Daar spreken ze nu van een babybust. Hebben ze nooit gehad. Economie gaat goed. Kindertallen zakken weg. Nooit eerder gezien. Ja, meneer Hovens, wat is er eigenlijk op tegen om wat te doen tegen die babyangst? Er is op zich niks op tegen om daar waar de drempels zijn om die weg te nemen. Okay. Maar ik verwacht daar heel weinig effect van. Het is allemaal marginaal of het nou 1,6 of 1,7 is. En bovendien, mensen maken hun eigen keus daarin. Ja. Dus ik zie ook de relatie tussen die twee dingen niet. En daarnaast, om nu ook nog eens de relatie te leggen met arbeidsmigranten, dat vind ik ook heel vreemd. Ja, maar dat wil meneer Latte ook niet zo graag, als ik goed naar hem luister. Nee, nou, want als nou, arbeidsmigranten nu... Meneer Latte? Het heeft wel een relatie, dat wil ik je wel ook duidelijk maken. Er is een relatie. Als er geen jonge mensen zijn die de banen kunnen vullen, dan moeten we ze uit buitenland halen. Dus er is zeker een relatie tussen hoe wij leven. Maar de arbeidsmigranten van nu zijn nu beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Maar een kind dat nu wordt geboren is 0 jaar en is pas over 20 jaar beschikbaar. Nee, dat duurt nog even. Ja, dat duurt nog even. Dus wat kunnen we doen tegen babyangst, meneer Latte? Wat kan je er tegen doen? Kijk, we hebben onderzoeken gedaan waarom mensen nu jonge mensen kinderen uitstellen. Daar moet je op aanhaken om te ontdekken wat er aan de hand is. Nou, dat blijkt uit die onderzoek op de eerste plaats. Vrouwen die nog geen kinderen hebben in de 20, die zeggen, nou, als ik kinderen krijg, dan verwacht ik dat mijn carrière hindert. Hmm. Nou, daar heb je al zoiets. We hebben onderzoek gedaan naar het hebben van een flexbaan of een vaste baan. Nou, we zien dat vrouwen met een flexibele baan stellen kinderen krijgen uit. Dus je meer vaste hier, banen? Ja, vaste banen. Mensen die geen huis kunnen vinden, gaan bij hun ouders wonen. Nou, die gaan niet samen wonen en kinderen krijgen. Huur omlaag. Je ziet allerlei signalen waarin je kunt zien dat jonge mensen nogal stappen niet nemen, misschien zelfs later gefrustreerd zijn. Het enige wat ik zeg, van dat heeft. Ik vind de overheid heeft hier een verantwoordelijkheid voor het geluk van die jonge mensen. Als je ziet dat er ergens zoveel kinken in de kabel komen, kun je daar misschien wat aan doen. Okay. Denk daarover na. En dat heeft twee dingen. Het voordeel voor die mensen zelf, ze worden gelukkiger. En het heeft onbedoeld, achteraf voor de samenleving als geheel het voordeel dat we niet zo'n extreem situatie krijgen, dat we weer te weinig hebben. Arjan, heb jij babyangst? Nou ja, ik denk dat de heer Latte gelijk heeft. Het is een empirisch verhaal, dus je kan het moeilijk mee oneens zijn. En je ziet ook bij jongere mensen, ze hebben geen vaste aanstellingen, ze kunnen geen huizen kopen, ze hebben krankzinnig hoge huren. Dus ze stellen het krijgen van kinderen uit. Doe daar iets aan, als overheid. Ja, maar het is moeilijk om te doen, want mensen kunnen ze ook moeilijker binden. Begin bij de intentie. Maar je zou op de huizenmarkt moet echt wat gebeuren, dat is duidelijk. Nou, meneer Hovens, daar hebben we de arbeidsmigranten voor nodig. Hoe bedoelt u? We hebben arbeidsmigranten nodig om mee te helpen in de bouwsector waar dit soort problemen zich voordoen van tekorten op de arbeidsmarkt. Dus als we huizen willen bouwen voor onze jongeren, dan hebben we deze mensen nodig. Ja, u zegt, bemoei je er niet mee, laat gewoon dit soort processen hun eigen gang gaan en we lossen het wel op. Ja, ik vind het een zeer onwetenschappelijk standpunt. Even meneer Hovens. Ik begrijp zo'n standpunt. Meneer Hovens, u zegt, bemoei je er niet mee? bemoeien. Ja, je moet als overheid helemaal niet bemoeien met bevolkingspolitiek en dat soort dingen. En natuurlijk, daar waar het drempels zijn, moet je die wegnemen. Maar ik vind het doemscenario wat hier aan wordt gehangen, dat vind ik helemaal, dat slaat nergens op. Ja, meneer Latte, ik heb ook nog een vraag aan u. Het is wel slecht voor het klimaat, hè, als er steeds meer kinderen komen. Nou ja, dat ligt er weer aan per persoon wat ga je gebruiken. Maar de andere punt is natuurlijk met steeds meer arbeidsmigranten en nog minder kinderen en over 20 jaar nog meer arbeidsmigranten. De vraag wordt dan, dan krijgen we het andere probleem. Ja. Hoeveel inwoners willen we dan hebben in Nederland? Precies. Willen we 18,5 miljoen? Willen we, gaan we toch naar 20 miljoen? Waar eindigt het? Keuze kunnen we niet maken. Tijd is op, heren. Dat kunnen we wel. Demograaf Jan Latte en Peter Hovens van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid. Dank voor dit gesprek. Ik dank ook Chemiel Yilmaz, Jens van der Brink en Arend-Jan Boekestein. Zometeen Bureau Buitenland. Chris Keijne, te gast een Nederlands advocaat uit Barcelona over het Spaanse proces tegen Catalaanse politici. En vanavond Feyenoord-Ajax, halve finale KNVB-beker. Ik zeg 1-1. NPO Radio 1.